Jontes Garage, måndagskvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. En vecka har gått sedan senaste programmet. Hoppas ni har haft det bra. Jag har haft det bra. Jag har längtat hit till studion. Dock eftersom jag är så sugen på att spela bra musik för er. För några veckor sedan så körde jag en skiva och några låtar från en skiva som hette Eat Me in St. Louis med ett band som hette It Bites. Och den här låten körde jag inte då, så det gör jag nu. I'm not afraid to die. Sister Sarah med It Bites ifrån skivan Eat Me in St. Louis som kom 1989. En fantastisk skiva, säger jag återigen. Om ni inte har den så skaffa den. En skiva till som jag tycker väldigt mycket om är On Record med April Wine. Den kom 1972 och låter som så här. Wine här med You Could Have Been a Lady, första låten på första sidan på LP:n On Record som kom 1972. April Wine, ett kanadensiskt band, bildades 1969, som har inte funnits så där jättelänge när den här skivan kom ut. Storyn går ju, apropå deras namn April Wine, att de valde detta namn helt enkelt för att de här orden kändes sköna att säga ihop, April Wine. Man kan tänka sig att de liksom satte då, ja men liksom Turds with blood. Nej, men den här då? Waking cream. Nej, men killar, jag har det. April Wine. Åh, oh, just det. Wow, fan bra. Satt de andra där och kan jag tänka mig i bandet och sa. Så, vi tar en låt till från den här skivan. On Record heter den. 1972. Den här låten heter Work All Day. Yourself in the right direction. Now what you gonna do? You hear me smiling, calling, laughing. I know you. And if you find the mood's confusing, now don't you go stray. And in the morning you wake up laughing. What you gonna do? 5 in the morning, I feel like calling you, something's on the way. I'm feeling lazy, still sounds crazy, it happens every day. But if I find the right direction, I'll know just what to do. And in the morning I'll wake up laughing. What you gonna do? Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Oh, Tremonti med låten Dust från plattan Dust som kom för bara lite tag sedan i år. Du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock 95,4, västkustens bästa rock. Det är svårt att säga, västkustens bästa rock. Nej, det är inte så svårt egentligen. Innan det hörde vi då April Wine med Work All Day från deras platta On Record som kom 1972. 1971, mina vänner, då kunde det låta så här i trakterna kring Birmingham. Det ligger i England för den som inte vet det. We'll be right back. After Forever med Black Sabbath ifrån den fantastiska, magiska plattan Master of Reality som kom 1971. Nu ska vi lyssna på lite sprillans ny musik ifrån ett San Francisco-band. Yeah. Metal Church var detta med låten Killing Your Time från den splitternya skivan XI. Det är ju romerska siffror, betyder 11. Platta nummer 11 får man förmoda att det är då i alla fall. Metal Church då, alltså från USA, San Francisco, ett band som annars kanske mest, i alla fall i min värld, är kända för de två fantastiska plattorna som heter Metal Church och The Dark som kom 84 respektive 1986. Kanonband, lite ojämnt som många andra band är naturligtvis, men väldigt, väldigt, väldigt bra när det smäller till, eller vad man ska säga. Det här tycker jag är riktigt bra faktiskt. Vi tar en låt till ifrån XI, eller hur man nu ska säga, ska man säga 11 då, eller jag vet inte. 11 kanske, ja, vi kör en till låt i alla fall. Den här heter No Tomorrow. Live your life like there will be. Metal Church är tillbaka med skivan 11, eller XI som det står, 11. Det är siffran 11 i alla fall med romerska siffror. Den här låten heter No Tomorrow. Riktigt bra tycker jag faktiskt. Vi lyssnar på lite Von Herzen Brothers, Let Thy Will Be Done heter låten. Efter det så ska vi spela lite äldre grejer igen. We'll be right back. Thy Will Be Done med Von Herzen, eller Von Herzen Brothers, som är just det faktiskt, tre stycken bröder som heter Von Herzen i efternamn, finnar från Finland alltså. Den här låten kom 2012. Ja, hörni ni, gnugga mina giriga händer igen, för nu ska vi spela något riktigt gammalt och gött här. Jag antar att ni vet vem Jeff Beck är. Vet ni inte det, så får ni gå hem och läsa i uppslagsverken. Han är en av de mest kända brittiska gitarristerna som har kommit fram sedan 60-talet kan man säga. Han är lite grann så där i samma liga som Eric Clapton och Jimmy Page, och även kunde även mäta sig med Jimi Hendrix. Han var liksom i den där, du vet, gitarrhjältefacket så där. Väldigt länge, och är fortfarande ansedd som en sådan naturligtvis. Han har gjort rätt mycket, han har varit med och spelat in jättemånga grejer, han har släppt plattor under sitt eget namn som Jeff Beck, och han har gjort Jeff Beck Band, och han har haft lite andra band. Ett band han hade, ganska kort period, var Beck Bogerton Appice. Oj. Och det är ju så här. Jeff Beck då, som sagt var, och Appice känner man igen för kanske för att man har hört talas om Vinnie Appice som spelar trummor i Dio och AC/DC och Heaven and Hell och Black Sabbath och allt det där. Men Appice i det här fallet är inte Vinnie, utan det är Carmine Appice, som ju kanske 80-talisterna eller de som gillade musik på 80-talet känner från King Cobra. Men han var också med i Vanilla Fudge och Cactus och lite andra band. Han har hållit på helt enkelt. Han har också spelat med Rod Stewart faktiskt. Det har ju också Jeff Beck gjort för övrigt. Vem är då Bogert som är i mitten i Beck Bogert och Appice? Jo, det är Tim Bogert. En basist, jädrigt duktig basist och jädrigt bra körsångare också. Även leadsångare. Som spelade med Vinnie Appice i Cactus. Och var med i massa andra band. Han också en sån här duktig studiemusiker och producent. I alla fall. Vi ska lyssna på hur Beck Bogerton and Appice kunde låta när de spelade. De kunde låta så här. There is a bird. Ja, förlåt. Det var så roligt. Väldigt kul. Puk-sound där. Carmen Appice. Beck Bogart and Appice var detta med Superstition, som ju är en Stevie Wonder-låt. Som kanske låter lite annorlunda i hans tappning. Så här lät den i alla fall i deras tappning. Beck Bogart and Appice släppte bara en studioplatta 1971. Sen så gjorde de ett live-album också. Sen så gick de in i studion för att göra en annan skiva. Men då helt plötsligt så slutade Jeff Beck i bandet. Och så blev det inget mer med det. Och sen dess har de inte gjort något mer. Så det här är väldigt... Det finns inte så mycket liksom material från det här bandet, tyvärr. Men det som finns är ju väl värt att kolla upp. Vi tar en låt till, tycker jag. Det här är låten Lady. trofade ryttaren. Där tog den slut. Beck, Bogert and Apicy. Beck, Bogert and Apicy. Eller hur man nu ska... Jag vet faktiskt inte riktigt hur man säger Apis. Apis sa jag alltid för, men sen fick jag höra att man skulle säga Apicy. Apicy, jag vet inte. Beck, Bogert and Apicy med Lady, som låten hette. Hörrni ni, vad är det här för en kanal egentligen? This is Pirate Rock. Jaha, ja. Ja, men då så. Blah! This is Arnold Schwarzenegger. You listen to Pirate Rock. Pirate Rock. Precis, vi hörde om ett tag, för en stund sedan menar jag, Beholder med Snake Eyes. Och det är ju så att programmet här, Jontes Garage, håller på fram till klockan 8. Det innebär att om en liten stund så går vi in i timma nummer 2. Och i den timmen tänkte jag spela lite Witchcraft, nytt med dem. För er lite 69 Eyes, också lite nytt där. Jag tänkte också plocka fram lite gamla Pink Floyd-grejer. Och inte minst The Grand Funk Railroad, om ni kommer ihåg dem. Eller om ni inte har hört dem, det spelar inte så stor roll. För ni kommer att få höra dem i vilket fall som helst. Och mycket, mycket mer givetvis. Men innan det händer så ska vi spela Scorpions för er. Jontes Garage, måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Och jag heter Jonas Slättung och vi har alltså äntrat timme 2 här på Jontes Garage. Ett pling på det kanske? Så ja. Det innebär att vi nu liksom är inne i framtiden på något sätt. Take a trip with me to future world. And if you're running through your life, Future World, ja, med Halloween ifrån plattan Keeper of the Seven Keys Part 1 som kom 1987. En grupp som gillar att göra temaplattor, och en annan grupp som gillar att göra temaplattor, eller gillade får man väl säga, för de gör ju faktiskt inte skivor. De har släppt sin sista studioplatta nu, det har de sagt själva, är ju de gamla gubbsen i Pink Floyd. Många olika temaplattor har det blivit. The Wall är kanske den mest kända. Dark Side of the Moon är en annan. Men jag gillar faktiskt också de senare plattorna, som till exempel Division Bell, som vi ska lyssna på några låtar från. What Do You Want From Me kommer här. Do You Want From Me, Pink Floyd från skivan Division Bell. Och jag minns att när den här skivan kom så blev jag lite besviken. Men så här i efterhand och när man lyssnar på den nu så har jag inte alls samma känsla. Jag tycker den är ganska bra faktiskt. Skön att lyssna på. Jag var också på Pink Floyd och kollade på dem under den här turnén. Vilket jag är väldigt glad över. På Ullevi, det var en fantastisk kväll som började lite regnigt. Man tänkte, shit, nu blir det... Ska man behöva uppleva Pink Floyd i regn nu på Ullevi? Det är ju inget roligt. Men sen någon låt in i setet så kom solen fram och det blev en fantastisk kväll. Vi tar en låt till från Division Bell. I knew the waiting had begun. Coming Back to Life med Pink Floyd från skivan Division Bell. Nej, nu får vi öka takta lite. Thank you. med Mercenary från 1998, och det var ju inte jättemycket fart i den heller, får man ju säga. Vi måste nog öka takta lite till. Thank you. U5, detta mytomspunna gäng med låten Missing in Action från plattan Still the Light som kom 1980, ska se så inte fel, 85 tror jag att det var. Jävligt bra platta faktiskt. Kolla in dem, Q5, om ni inte har gjort det innan så att säga. För många, många år sedan så skaffade jag på lite grann på vinst och förlust en samlingsplatta, en dubbel-CD som hette 30 Years of Funk, som var en samlingsplatta med ett gäng som heter Grand Funk Railroad. Och nu behöver ni inte studsa när jag säger ordet funk flera gånger här, för att det handlar inte om funk, funkmusik, utan det handlar om ganska hård rootsig rock'n'roll eller hårdrock helt enkelt, med ett tungt beat och ett jädra ställ. Grand Funk Railroad, ett riktigt bra gäng. En trio som först var de en trio, sen blev de en kvartett. De tog med en keyboardist, det var först bas, trummor, gitarr. Sen tog de med en keyboardist och blev en kvartett. Hade sin storhetsperiod under, ja vad ska man säga, 70-talet. Kanske slutet av 60-talet, början av 70-talet. Ett gäng som det aldrig skrevs om i musikpressen, men som ändå sålde ut stadion runt hela USA. Blev aldrig så stora här i Europa, utan det var ett amerikanskt fenomen detta, mycket. I alla fall, jag har tagit med mig några låtar från den här samlingsplattan. Vi börjar med en låt som i original finns med på en skiva som kom 1970. Tänkte yeah, Since a Good Man's Brother med Grand Funk Railroad från 1970. Den här låten finns med på en samlingsplatta som jag har tagit med mig hit idag, alltså som heter Grand Funk 30 Years of Funk 1969 till Grand Funk Railroad. Tänkte vi skulle ta och spela en låt till med detta underbara band från Flint, Michigan faktiskt. Inte så många band som kommer från Flint, Michigan, men Grand Funk gör det i alla fall. Vi tar en låt till. En låt som faktiskt från början var en outtake som inte fick vara med på någon skiva för att den inte höll måttet. Obegripligt. 1973 kom den. The End. The End, ja, det är det. Med Grand Funk Railroad från plattan Grand Funk 30 Years of Funk. Pirate Rock. Och Lemmy såklart. Ja, men det hade man ju nästan kunnat räkna med. Och det är många som nästan aggressivt säger Lemmy eller inget, ett svin nästan. Ja, jag tänkte på det också. Nummer tre, osynlig. Ja, men nattdelen hela då eventuellt om man kanske åker ner till Frölunda och ser den matchen, så sitter man med ett stort paket popcorn. Ja. Och så ser man på ett popcornpaket med man ser människa. Men bra, Last Caress av och med Metallica. Vi spelar en splitter ny låt nu kanske då. Vad säger ni om det? Ja, det kan ni väl... Ja, det spelar ingen roll vad ni säger, för jag tänker göra det ändå. Gruppen heter The 69 Eyes, låten heter Jet Fighter Plane. We interrupt our programming. This is a national emergency. Important details. splitterny, som jag sa. Det är den ju inte, den här låten. Den kom ju faktiskt i slutet på förra året, men den är ganska så ny i alla fall. Och framförallt är den betydligt nyare än låten vi ska höra nu. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Jontes garage på Pirate Rock. Ja, och du hörde The Beatles med Don't Let Me Down. Jag heter Jonas Slättung. Tjola hopp, tjola hej, tjola hoppsan. Så jag heter Jonas Slättung. Det heter faktiskt jag. Och jag tänkte att vi skulle hoppa fram tillbaka hit till nutiden nu. Och lyssna på ett svenskt gäng som släppte en skiva för ett alldeles litet tag sedan. Skivan heter Nucleus och gruppen heter Witchcraft. Show it, hard to admit it. selected. Blurries our sight to say the least. Save a nation from a bad economy. It's like sailing away on an endless sea. From a bad economy, it's like sailing away. To save a nation from a bad economy, it's like sailing away on an endless sea. Som Witchcraft bildades av sångaren Magnus Pellander och 2004 släppte de första plattan som heter Witchcraft bara. Sen 2012 huserar de på Nuclear Blast och släpper skivan Nucleus alltså nu. Ny basist och nu trummis har de också för övrigt, kan jag meddela. Här kommer en låt till från plattan, Theory of Consequence heter den här. Du lyssnar på Jontes Garage, Pirate Rock. Macabre, ignored by you, supported by fiction. It's so real, it's not real. Stupid and dumb, your favorite words. You know you coexist. We'll Jajamensan. Och du hörde på Witchcraft alldeles nyss här med Theory of Consequence, som är en låt ifrån den nya plattan Nucleus som släpps i år. Jontes Garage heter programmet. Jag heter Jonas Slättung. Jag ämnar lämna er nu. Inte helt själva givetvis, för ni har ju fortfarande kvar den här sköna kanalen att lyssna på. Men jag tänker bege mig ut i kvällningen och ja, inte vet jag vad jag ska göra. Får vi se vad jag hittar på. Åka rullskidor kanske, vem vet. Det spelar ingen roll. Jag är tillbaka nästa måndag. Då klockan 18 och ända fram till klockan 20. Precis som idag med andra ord. Det var inte så svårt att lista ut det kanske. Är det så att ni vill mig något här på kanalen, så tveka inte att mejla. Man kan mejla direkt till kanalen. Den adressen står på hemsidan där. Annars kan man mejla mig på jontesgarage@gmail.com. jontesgarage@gmail.com om man skulle ha några åsikter eller bara vill säga hej eller undra något om någon låt jag har spelat eller så. Tidigare i programmet så lirade jag lite grann med Beck Bogert and Appice, två låtar från den skivan som heter Beck Bogert and Appice, och jag tänkte att vi avslutar kvällens program med en tredje låt därifrån. Då kör vi faktiskt första låten från plattan på första sidan på LP:n. Den heter Black Cat Moan. Den svarta kattens stön helt enkelt. Det passar väl bra att ta med sig in i kvällningen. Ni får ha det så himla bra hörni, och kör försiktigt, eller ja, somna inte i badkaret och allt det där, ni vet. Ha det fint nu! We'll be right back. Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8